او راگر کر دے اللہ تبارک و تعالی ہر یو شے پا علم قبل کی وفی عرب کی کل شے علما راگر کر دے اللہ تعالی ہر یو شے پا علم قبل کی دا اللہ تبارک و تعالی دا علم نکم شے باہر نشتا دول اللہ تعالی پا قبل علم کی راگر کر دے اللہ دا علم نسا شے باہر نشتا دے افلا تتذکرون آیتا سنسیت ناخلے سر دمر دلائلون آیانی دا دین نسیت واخلے وکیف خافو سنگ بزو یری گم مادا آق خدایانونا دا آق بوتانونا اشرکتم باللہ چی تاسو شریکان گرزولی دی دا دا اللہ سر پا خدایتو کی او تاسو اے دا حق دار دا بند گئی دی سنگ زد آغینو یری گم آغین زمایر نشتا زخوت قطن یری گم ولا تخافون من اللہ ورحال دار چی تاسو نیری گئی دا اللہ تعالینا انکم اشرکتم پا تحقیق سر تاسو شریکان کری دی باللہ دا اللہ تعالی سر ما حق معبودان باطلا آقا قلت خدایان لم ينزل بهی چن درانی گلے اللہ پا خدای توب دو دوی باندی پا حق دارے دو بندگئے دو دوی باندی علیکم تاس و سلطانن صدقی تاسنو لے گئے اللہ سر دا شریکان کوئے او ما تا دا خبر کوئے چی تو یرے گا زسنگو یرے گم زدین نی یرے گم یر تاسو لفتان فا ای الفریقین احقو کم یو دے دوار جماعتونونا یو حق جماعت دو موحیدینو دے چی آغی بندگی دا حق ازاد کئی چی دا آغا پا قدرت کے نفع و ضرر رسول شتا یو کم دا غشو جماعت شا آغا جماعت دا موحدینو چی دای بندگی دا حق ازاد کئی چی حقینا دا دی توقع دا چی نفع ام رسول شی اور دارنگی نقصان ام رسول شی دا آغا پا اختیار کے داشتا او بل جماعت دا مشرکانو چی دای بندگی کئی دا حق خدایانو چی آغا اینا چالا نفع رسول شی اور نچاتا نقصان دی دوار جماعتنو کی احق کو کم یو زیاد حق دار دے بالامنی دا بچ کے دلو دا موحدین بچی دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نوکا مشرکین معلوم ہے چو موحدین با اللہ بچ کی مومنان با دا اللہ نقبل عذاب نبچ کی دا نور با پکی سرگردان ہے ان کنتم تعلمون کتاسو پوئے گئے نو لگ جدی جواب راکے فلم یجیبو اگل بلے جواب اور نکا اگل پوچ دا مون خواستے اخواد اخواد چکل بسشو کل برا ٹینشن دی با بیا چاہتا واسطو بلد مسئلہ تیر شو اللہ تا بیا چی غیوانی چا اللہ منگ دی گرداب نخلاص کی دی مصیبت نخلاص کی اگا خپل خدایان بتی نحیر دی خپوی دل چلک دا منگ دی چا بندگی کو دی منگ دی ضرر نفع نشی رسول خو بیام بس اگا شیطان پا دیل آرابان دی رالو لینو معلوم خبر رہا اللہ تعالیٰ اس قانون دی نجات بیا نہیں یو عام ذابط بیانی گی چاہی کہ ماں شما خبر نشتا کچھ چاکی ہم دا صفت موجودی ناغبا بچ کی دن کے اللذین حق کسان آمنو چی ایمان روڑ دے دزلن مخلصان دی پی ایمان خبل کے ولم یلبسو ایمانہم او ند گڑ کڑے دی دی ایمان خبل سرا بزن من شرک ایس قسم شرک دخبل ایمان سر ند گڑ کڑے کم قسم ظلم نمراد دل سش شرک شا عام گناہو ندی صحابہ کرام جڑل چی ہر یک انسان نخو ظلم کی گی دلتا خو قانون دا نجات بیاد دی کسانو دا پار نشتا نبی علیہ السلام نے مراد ظلم نہ دلتا شرک دے چی شرک جلی یا شرک خفی خکارا شرک یا پٹ شرک دائنی کرے دی ایمان نروس دی ایمان سرے دی شیزنو آمیزش و گدن نی روز دے اولائے کدا کسان چی دی لہم الامن و دی دپارا بچ کے دل دی دا عذاب نا دا عذاب نا بوم دی بچ کی گی وهم محتدون او دی سری دی ہدایت مندون کی دی یعنی پلار دی ہدایت مدغ کسان چکم کسان دی ایمان نروس کفر و شرک نی کرے دی بالکل پس صحیح لار باندې روان و تلک حجتنا اعطیناها ابراهیم او دغه دلائل زمون دغه دلائل د توحید اعطیناها چې ورکړو مونږ چا ته ابراهیم علیه السلام تا علا قومه په مقابل د قوم دد کې یعنی الله وی ما الهام کړو حضرت ابراهیم علیه السلام تا ان دا مسله کړو چې ورو دې په ولنه قالو فرنت استعمالولو نبوت و سلام نه ملاو دا دی نمک دی سر دا مسلو چیڑی لیدی دا بختنے اور کرے چیڑی لیدی نوہ قراغنے ندا نمانا دا رکی ارسدنا ہوا الیہا بالالہام اللہ ما رہنمائی کا دی ابراہیم علیہ السلام دی دلائلو تا اس الہام کرا دا دفت زلت نداواتن دفت زلت نداواتن الہام کی جی خوا دفت زلت نداواتن کرے دا دا نبوت نمک دی مسلہ دا رسل ندا نمانا دا رکی ہوتا اللہ دا دلائلو آتن اگر کم دلائلو چی پرن تاسو کدا په حدود یعنی څه چې دا څنګه دی دا فرمای دا دا نور دا دی بل په ناراضي دا بیا بیا نو ته دا چې یو کوم څه چې دا چې په دې کې دی ټول په دې باندې سره بحث وکړو نو دا د الله الله ما ته الهام کړو خو ها الهام یې چې د قاعده خیر ته په دې مولوی کې د مولوی په دې کې خیر اچو خیر اچو نرفع درجات من نشاء ورتكم الى درجه هذا ساعه وغالوا من ثلاثه درجه يتطول غالوا لهذا ثلاثه درجه من ذلك توجور نرفع درجات من نشاء ورتكم ان شاء الله راجي اجلتم نرفع درجات من نشاء حضره ابراهيم عليه السلام واقعه تراه خود غالوا معني برجاج ده جلت رفع درجات يعني درجات ورتكم ده انسان فسبان دي دا پا علم و پا حجت باندی چه دلائل پا داس میدان کی او سڑے بیان کی اور دارنگی مراد دی نسشے دی چه دی با محفوظ وی تا آغا مزرد دا آخرت نا دا آخرت دا ضرر نا با دی مکمل محفوظ دلتا مراد دا چانا دا رفع دا درجاتو نا دفع دا مزرد اخروی دا چه دا آخرت نقصان با دی انسان تنی آخرت کی بورد دمرو لولی درجہ اللہ وی جور اور سورہ یوسف کی چه نرفع درجات منشا ناغت اعتبار دا علم سره دے دا تدبیر سره دے دا سیاست سره دے دکا غیت خوا اللہ تعالی بادشاہی ورکڑی وا ناغی کی دفع دا مذررت دنیاوی دے چی دنیاوی نقصان بدے دنیا حالتا نرفا و درجاتیم کی اغا سلسلہ دے چا سره دا دنیاوی امور سره متعلق تا دکا حضرت یوسف علیہ السلام تا اللہ بادشاہی ورکڑا او دا دغا امور تعلق دا غیر سرو او دلتا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واقعہ کی جرازی رفع دا درجات دا آخرت تا یعنی آخرت کی بدتا نقصان حسن اللہ وی دا خودما خو خدا چلی چا درجیو چا دوم پا آخرت کی سمرو نیلی درجی ورکو ان ربکا بیشک ربسا حکیم خاون دا حکمت سے پا فیصلو خلو کی علیمون اور عالم دے پچابانی پا آمالو اخلاص نیتون دا خلق باندے ووہبنا لہو اللہ تعالیٰ و اماہ بکڑی ورکڑی چاہتا حضرت ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام چی دا حضوے دے و یعقوب و نوستے حضرت یعقوب علیہ السلام نوستے دے خواہ دا دے اسحاق علیہ السلام دے دے تو گورے اسماعیل علیہ السلام اللہ ورکو بیا رسلی بیا نتکال بعد اسحاق علیہ السلام ورکو او بیا یعقوب علیہ السلام و دے یعقوب علیہ السلام